wodka pali wieczór w tej szczycie. Każdy patrzy w moją stronę, jeszcze trochę mi zostało. W mej butelce gdzieś na mnie krzyczę, kopć nie mogę, krzyczę, wypić już nie mogę też. Już rzęsieje prawa strona, lewa już zaczyna też. Twarz jest stała, sino czerwona, i znowu gryzie kolejna bez. Ciało me lekkie się udaje, zawroty głowy, wracam świadomość. Dusza odchodzi, lecz praca staje, czuję, że płacę za dwulicowość. Koniec, leżę w lody samotnie. Koniec, a nade mną krzyż. Koniec, w tym roku jest okropnie. Koniec, kolejny będziesz ty. Kolejna będziesz ty. Kolejni będziecie wy. Diabolowe ofiary. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Welcome. Relax, don't do well. When you wanna go to work. Relax, don't do well. When you wanna come. Relax, don't do well. When you wanna go to work. Relax, don't do well. When you wanna come. Jest dokładnie 4:02. Audycję realizuje Halina Leszczyńska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i zapraszam Państwa na 2 godziny z muzyką synthpopową. Just Can't Get Enough i Depeche Mode. Nie przypadkiem taki początek, bo postanowiłem, że dzisiaj takim tematem przewodnim naszym będzie twórczość Vince'a Clarka. Więc oczywiście musiałem sięgnąć do płyty Speak and Spell początku grupy Depeche Mode, gdy to właśnie on był wtedy liderem tego zespołu. Ale to jedyny dzisiaj utwór Depeche Mode w audycji, chociaż kto wie. No dobrze, ale sięgamy po muzykę polską, bo także i na niwie polskiej muzyki rockowej można było znaleźć różne perełki, które pięknie wpisują się w stylistykę synth-popową. To była debiutancka płyta Izabeli Trajanowskiej nagrana z budką suflera. Dostaniesz mnie i tak. nie dostaniesz mnie i tak. Całej nie dostaniesz mnie i tak. Izabela Trojanowska, Jestem twoim grzechem. Jedna z wielu kompozycji, które dla różnych wokalistek napisał Romuald Lipko, czyli lider grupy Budka Suflera. Lider, którego niestety już z nami nie ma. Bardzo to smutne, ale dobrze, że została piękna muzyka. Mam nadzieję, że jeszcze dużo takiej muzyki, której nie znamy, a która kiedyś była zarejestrowana, uda się odnaleźć. A skoro o takich smutnych rocznicach mowa... Chociaż nie. Najpierw pozdrowienia od Nikifora, który prosi także pozdrowić słuchaczy pana Migały. Oczywiście jak najbardziej pozdrawiam i przekazuję te pozdrowienia, dołączam się do nich, a państwa zachęcam do kontaktu ze mną, michal.kirmuc@polskieradio.pl. A teraz, no właśnie, wspomniałem o tym, że jeszcze jest jedna smutna rocznica. Wczoraj minęło 27 lat, jak zabrakło Michaela Hutchensa. Michael Hutchins. Bardzo, bardzo szkoda, że tego artysty nie ma już z nami, bo to była piękna muzyka. Piękna muzyka wprost z Australii. Dobrze, sięgniemy sobie teraz po klasykę muzyki elektronicznej, chociaż może nie taka dokładnie klasyka, bo utwór jest z lat 90., no ale zespół jak najbardziej ważny i zasłużony. To był chyba 96, 7 rok, gdy po długiej przerwie grupa Tangerine Dream postanowiła przypomnieć sobie o naszym kraju. Przyjechali do Polski najpierw na koncert w Zabrzu, jak dobrze pamiętam. Magiczny koncert, potem była Warszawa. Oba te koncerty promowały album Goblins Club. To był taki skład, w którym obok Edgara Freze był także jego syn, Jerome Freze. To z tej płyty utwór Towards the Evening Star. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam. O tej porze bezpieczniejsze przywitanie. Jeszcze noc, a słońce wzejdzie w Sandomierzu o 7.01. Pozdrawiam wszystkich wcześniej wstających słuchaczy Trójki. Dobrego, zdrowego dnia. Pamiętajmy, DDM, dystans, dezynfekcja, maseczka. Tak do nas pisze Mirka, którą serdecznie oczywiście pozdrawiamy. Przed tygodniem miałem okazję puszczać we fragmentach Państwu reedycję albumu Electronic Division, która ukazała się właśnie dzięki wytwórni Gad Records. No i tak mnie coś podkusiło, by sprawdzić w archiwum Polskiego Radia, czy czegoś ciekawego tam grupy L Division nie ma. I jest. Jeśli Państwo wiedzą coś więcej o tym utworze, to bardzo poproszę o informację, bo przyznam, że nie udało mi się namierzyć nic poza tym, że utwór został nagrany w 1988 roku w Londynie. L Division i No Way Out. No proszę, jakoś redaktor kiepsko się przygotował, bo utwór No Way Out pojawił się na płycie The Window of Sorrow, wydanej w 1989 roku przez wytwórnię Veriton. Jakoś ten album mi wtedy umknął, może dlatego wydawało mi się to coś, czego wcześniej nie słyszałem. No dobrze, Nikifor dopytuje się, czy coś z jego propozycji się dzisiaj znajdzie w naszym spotkaniu? Oczywiście, że tak. Może być zespół Taxi the Moon i utwór A Manner of Speaking? Speaking, grupa Taxi the Moon. Przyznam się Państwu, że lubię ten utwór także w wykonaniu innego artysty. Parę lat temu, no, parę dziesiąt lat temu właściwie już, Martin Gore, lider zespołu Depeche Mode, nagrał na pierwszą swoją solową epkę własną interpretację tego utworu. Jest równie porażająca. Piękna, piękna rzecz, ale skoro mówię o liderze grupy Depeche Mode, Martin Gore postanowił wykorzystać wolny czas i przygotować nowe solowe wydawnictwo. I jak na razie poznaliśmy jego pierwszy przedsmak. Utwór, który nazywa się Mandrill. Martin Gore i Mandrill. To nowa rzecz zapowiadająca nowe wydawnictwo i wydaje się, że to będzie kontynuacja dźwięków, jakie parę lat temu wydał na płycie MG. Płycie, którą szczerze mówiąc bardzo lubię. Bez głosu, tylko i wyłącznie elektronika. No minęło już sporo, dłużej niż dwa kwadranse naszego spotkania, a ja jeszcze nie wróciłem do twórczości Vince'a Clarka. To najlepszy moment. Po Depeche Mode to był 81 rok, kiedy odniósł ten wielki sukces płytą Speak and Spell z grupą Depeche Mode i chwilę później się z zespołem rozstał, ale na kolejne sukcesy nie musiał czekać zbyt długo, bo już w 82 roku pojawił się debiutancki album zespołu, który utworzył z Alison Moyet. No i wszystko jasne. Yazoo i Don't Go. Program trzeci Polskiego Radia. Yazoo i Don't Go za nami, ale Vince Clark jest i był zawsze aktywny, nie tylko jeśli chodzi o własne projekty muzyczne, ale czasami zdarzało mu się, nawet nie tak czasami, a całkiem często, brać za utwory innych artystów, tworzyć własne remiksy. Między innymi sięgał także po twórczość kolegów zespołu Depeche Mode, ale na dzisiaj wybrałem utwór zespołu, który, przyznam szczerze, jest jednym z moich ulubionych, jeśli chodzi o tą współczesną scenę elektroniczną. Grupa nazywa się Future Islands. Państwo, myślę, że dobrze znają już ich twórczość. Był taki utwór Dose i ten utwór kiedyś właśnie dla grupy Future Islands zremiksował Vince Clark. Those Future Islands oczyma, a właściwie bardziej uszami Vince'a Clarka. No dobrze, sięgniemy sobie teraz po muzykę bardzo starą. Bardzo, bo to będzie 79 rok. Wtedy to na rynku pojawiły się dwie bardzo ważne płyty, które trochę zmieniły oblicze muzyki popularnej. Po pierwsze ostatni album Tubular Army, zatytułowany Replicas, i w tym samym roku debiut solowy Gary'ego Newmana The Pleasure Principle. Obie płyty przyniosły wielkie przeboje i pokazały trochę brytyjskiemu przemysłowi muzycznemu, że można grać muzykę rockową bez gitar, że można zastąpić to wszystko syntezatorami i że będzie to brzmiało bardzo świeżo, innowatorsko. Rok temu ukazały się obie te płyty w takiej specjalnej edycji z pod tytułem The First Recordings, czyli Gary Newman zebrał różne wersje demo, robocze, wersje BBC, nagranych utworów w 79 roku z obu tych płyt, i pomyślałem sobie, że wykorzystam dzisiaj ten nasz poranek, by przypomnieć dwa najbardziej znane utwory z tych dwóch płyt, czyli Cars. To Gary Newman i Our Friends Electric Tubular Army, ale oba te utwory w takich właśnie wstępnych, roboczych wersjach. Gary Newman i Tubular Army. Outside. dawn. And just for a second I thought I remembered you. About little deals and issues, things I just don't understand. Oh, I lie that night, there are slight touching times. I don't think it meant anything to you. Tak rodziły się te dwa wielkie, ważne utwory w dorobku Gary'ego Newmana. Cars i Our Friends Electric. Pierwszy nagrany pod własnym imieniem i nazwiskiem, a drugi jeszcze z grupą Tubeboy Army. Utwory nie tylko ważne dla tego artysty, ale generalnie, które wstrząsnęły całą brytyjską i nie tylko sceną muzyczną. Pamiętam, że kiedyś jedna z wokalistek grupy Human League wspominała, że gdy zobaczyła Gary'ego Newmana w programie Top of the Pops, to całkowicie zmieniło jej postrzeganie muzyki. Można tak? Można. No i dzięki temu narodził się właśnie nurt zwany przez chwilę New Romantic, potem który ewoluował w elektropop, synthpop i generalnie tego typu zjawiska muzyczne. A sam Gary Numan, on wcześniej był punkowcem, po prostu. Grał na gitarze w punkowym zespole i kiedy wszedł do studia, zobaczył syntezator Minimoog. Wtedy wszystko się zmieniło, postanowił przearanżować utwory na właśnie takie bardziej elektroniczne i stworzyć brzmienie, które było tak inspirujące, które jest tak inspirujące dla całych pokoleń, bo przecież trudno wyobrazić sobie na przykład twórczość Nine Inch Nails bez wpływu twórczości Gary'ego Numana. Dobrze, wracamy do Vince'a Clarka. Po Yazoo był taki bardzo, bardzo efemeryczny projekt, który pozostawił po sobie tylko jeden singiel, Never Never. Tak się ten utwór nazywał, a zespół nazywał się The Assembly. I know just what to say. It's just a game I play. Now I'm here on my own. I'd like to be with you. I guess you always knew. Still I'm all alone. I know the story, but it all worked out. It never happens to me. It never happens to me. I know my every line, it's just a waste of time. Guess it's all such a shame. I've seen it all before, and every time I'm sure that it ends up the same. I know the story, got it all worked out. Never happens to me. It never happens to me. It's the way my life was meant to be. It never happens to me. It never happens to me. It's just a door that's locked and there's no key. It never happens to me. Never Never, projekt, który Vince Clark utworzył z Ericiem Radcliffe'em i który był takim łącznikiem między Yazoo a grupą Erasure.